efendim, dur dur da gel efendim, gel gel. Hemen aldım mauzeri, kendi kendime vurdum, dur efendim, dur dur da gel efendim, gel gel. Selim benim olursa olurum telli, gelin dur efendim, dur dur da gel efendim, gel gel. Ali derler adı, her gün gider oduna. Söyle komşu oğluna, doğru gitsin yoluna. Dur efendim, dur dur da gel efendim, gel gel. Söyle komşu oğluna, doğru gitsin yoluna. Dur efendim, dur dur da gel efendim, gel gel.